sefer olmak için ben hiç şüphesiz ki mesafe konularına gitmiyorum. Senin kilometre konularına, yani söylediğin kilometre konularına o mezhebi seçmiyorum. Çünkü o mezhepte delil yok. Ama neye gidiyorum? Sen kendi şehrinin içinden çıkmışsan, kendi şehrinin sınırlarından çıkmışsan, bu bir. İkincisi de senin niyetin olmuşsa, sefir olduğundan dolayı şehrin içinden çıktığın için, evet, sen namazlarını kısaltabilirsin. Bu kısacası. Bu mezhebi de Şeyh İslam Teymiye ve İbn-i Teymiye ve bizim şeyhimiz seçmiştir.